Waaleykum salaam wa rahmatulah. Waaw loolu de moom wax dëgg yàlla lu leer la. Xam naa yàlla daal nu ma neex doxee la muy tekk booy yaa moom sa bopp kenn kondidul la amatul kilifa. Waaw xam naa yàlla nu ma neex doxee lu ma neex wax lu ma neex def loolu li muy tekk mooy sa kilifa ak bopp nga kenn yëlifatul la léegi. Waaw waaye buñ la yëlifee daal kilifa da nga rëdd jaar fa mu rëdd fekkee sax Moussa moo ñu yëlif tënk ñu kon foog ñu xool ko te roy ko. Fekkee nag xam nañ yàlla ba noppi nag li sax Moussa moom tàggoo nañu ak moom ñu ñu neex dundee ah su boobaa nag ñu xam ne kon suñ kilifa yi bopp lañu xamatuñ kilifa. Waaw waaye ko am kilifa da nga déglu ay waxam déglu ay ndigalam te roy ko. Xam-xam bu la yóbboo ci def lu la neex wax lu la neex kon seytaan du xam-xam. Dégg nga ko Serigne Touba waxee popil xulloo mi maa yuqaasil xalba way yu jubli kaw yun si rabba waa kasaafil xolamayil xawmi di saawum xaddan raddan wa law mi. Dafa am loo xam ne xel sax mën ko nangu li yàlla raddoon ne araam na araam na lim doon dagana dagana kenn mën ko daganal abadan. Foo ko mën a wet nag xàkk saa sa bakkan nga ko wér rek waaye dëgg dëgg yàlla nañu xool ñi nga xamal ñu roy leen loolu la xel mën nangu. Loolu xel mën na waaw su ko dee kon loolu rek lañ ci tontu xam-xam bi daal yóbbeewul la mukk ci loolu la neex wax loolu la neex def déedéet waaw wax lu baax def lu baax daal ci la yóbbu. Dégg nga na ko Cheikh Moussa nettalee ba mu siyaaree Serigne Touba benn ñu jaayam yóbbanti ko ab dërëm na ko joxal ma ko Serigne Touba na ko faju aaju laa bëgg ça ba mu ko joxee sëñ bi daf ko ne tegal fi suuf te boo demee nga ne ko nay wax lu baax tey def lu baax. Lu baax lépp a ngi ci biir Cheikh Moussa ne ba ma ñëwee man laa xam ne wax lu baax def lu baax lu baax lépp a ngi ci biiram ci loolu la ne kon jeex na. Kon nag buñ ko royee ci loolu rek kon jeex na kon du lu neex wax su ko defee kon loolu ñu xàmmee ko rek waaw. Maarifa nag dalee mbir mu xam ne ah mbooloo cee dugg waaye ndax xàkk saa doxin jeex day wute lool waaw léeg-léeg am ñu tarfati waaw ndax dégg nga Cheikh Moussa ne la mën ne dawal leen ko sax mën hakka leen ko. Ça ma tax yàqu-yàqu yi nii mu amee noonu la ma wax amee waaw waaye ñu aw yoon te wàcc yoon ñu am rek yàgg nag waaw ñu aw yoon te wàcc ñu ko loolu dina yàgg yàgg yàgg dañu yàgg fu ñu jëm waaye ku wàcc yoon it ñel li nga jëm rek nag waaw te loolu mooy yoon bànneex topp sa bànneex waaw barikala kon loolu lañ ci lay rek ngi jëglu baax salaamaaleykum.